Ehi, ciurala, ciurala, i ciureia, coppia mezzela. Ascenta, ciureia on the beat, Steven Song, tvoja matka to jest hit, jebie yo. Lecę, kurwa, teraz w klubie. Twoją matkę oglądam na Pornhubie. Darli. Właśnie tak, skurwysyny.